ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. پدی آیت کې الله تعالی اشاره کوي چې نیتونه هم صحیح کوي، نو مور او پلار سره چې احسان کوي نو بخنیت باندې وکړي. ربكم اعلم بما في نفوسكم، رب تاسو ډیر زیات ښه پوهی دی بما په غنیتونو باندې فی نفوسکم چې ستاسو په زړونو کې دي. ان تکونو صالحین، که تاسو په زړونو کې اخلاص کوونکی یئ، که تاسو په زړونو کې اخلاص من یئ، نو فانه کان للاوابین غفورا، یقینا الله تعالی د توبه کوونکي لپاره غفورا بخنه کوونکی دی. الله تعالی ورې معاف کړي. اوابین چاته ویل کېږي چې الله تعالی ته ورګرځي په توبې او په استغفار سره. صلاة الاوابین څه ته وایي؟ دا مسئله په کیسه اضافه وایي. صلاة الاوابین په صحیح حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حین ترمز الفصال، کله چې د اوخانو بچی د غې د خپې د ګرمایش د وجه نه په شګه باندې سوځي، په دغه وخت کې کوم مونږ دی نو هغې ته صلاة الاوابین ویل کېږي. د ساخ د ټیم مونځ چې لسنیمې یولس بجې شي، په عربو کې ګرمي زیاته وه، نو کله به چې د اوخانو بچي بهر ته راوتل نو د هغې د شګو به د هغه اوخانو د بچو د خپې دا سوځولې، دا به یې سوځېدلې، نو هغې ته ویل کېږي صلاة الاوابین. په یو حدیث کې دا راغلی دي، اگر که روایت کې لږ ضعف شته دی، صلاة الاوابین د ماښام د ماندنه وروستو چې کومه رکعتونه کېږي د نفلو هغې ته ویل کېږي، په هغې باندې هم اطلاق شوی دی، خو لیکن بهتره خبره ده اولنۍ ده. هغه شپږ رکعته دي، بیا دوه قول دي محدثینو، یو قول داره چې د دې سنتونه علاوه شپږ رکعته دي، او دویم قول داره چې څلور رکعته نفل دي او دوه رکعته سنت دي، خو لیکن اول غوره دي د ماښام د ماندنه وروستو دوه رکعته سنت او بیا شپږ رکعته نفل کول. ربکم رب ساسو اعلم، ډیر زیات ښه پوهیږي په هغه څه باندې ستاسو په زړونه کې دي. ان تکونو صالحین، نو که تاسو په زړه کې اخلاص من یئ، نیکان یئ، یعنی اخلاص من یئ، فانه کان للاوابین غفورا، یقینا دی دغه الله تعالی للاوابین د پاره توبه ایستونکو غفورا بخنه کوونکی دی. هسې نه چې د مور او پلار سره خره ډېرې پاره کې چې مور او پلار دې مالداره دي او هغې ته چې دی روپو دغلې، نه نه، په اخلاص باندې د مور او پلار خدمت وکړه. واتی ذل قربا حقه، د مور او پلار د حق نه وروسته د خپلوانو حقدار، د خپلوانو حق بیانېږي. واتی ذل قربا، ورکوه خپلوانو ته حق او حق داغې. والمسکین، مسکین او غریب ته، ابن سبیل او مسافر ته. ولا تبذر تبذیره، او مال مه خرج کوه په بې ځایه مال خرج کولو سره، بې ځایه مال دې مه خرج کوه. تفسیر جلالین لیکلی دي تبذیر څه ته ویل کېږي، وی الانفاق فی غیر طاعت الله تعالی، چې د الله تعالی د طاعت نه علاوه په بل څه کې مال خرج شي، بس دغه ته ویل کېږي تبذیر. نسوار پی ماخله، سیګرټ پی ماخله، او داسې نور پالتو سیزونه پی ماخله چې هغه د الله تعالی طاعت نه نه داسې م کوه. ولا تبذر تبذیره، او مال مه خرج کوه په بې ځایه مال خرج کولو سره. ان المبذرین، دا علت دی رما قول لپاره، ځکه بې ځایه مال خرج کوونکي کانو اخوان شیاطین، هغه ورونه د شیطانانو دي، یعنی د شیطان په طریقه باندې روان دي. تفسیر جلالین وای یعنی علی طریقهم، دا شیطان په طریقه باندې روان دي. وکانه شیطان او دې شیطان لربه کې پوره د خپل رب د پاره ډیر زیات ناشکر دي، شیطان د خپل رب ډیر زیات ناشکر دي. و اما تورذن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، یو ادب قولی الله تعالی بیانای، کله چې تا د خپل مور او پلار او دغه سیر خپل خپلوانو حق نشي ادا کوله، نو ادب قولی داده دا سیو ته وای نرم وینا او توکا، او دا خبره او توکا چې وس می لاس خنه دي، ک لاس راته سره اغله نو ستا صوب کی خامخه برخه کومه، خه خبره او توکا، نرم خبره او توکا. او دغه سی علما کرام لري دعا او توکا. و اما توردن عنهم، او کته مخ کردې دا غینه، یعنی دا غي حق نشي ادا کوله، ابتغاء رحمت من ربک، د پاره طلب کولو د رحمت درفستا، د ترجوها چې ته امید لري داغي، د الله نه امید کې چې لاس به می خشیو د مور پلار سره به خو کما په قول لهم قولا میسورا، نو وای اغي تا وینا نرمه. تفسیر المراغي وای دا تو وای قل لهم ليس عندنا اليوم وسرا سرسنشتل فاياتنا نعرف حقكم، کچرت لاس می سراغ لنستا حق را ته معلوم دي، سو لب کې در کوم خامخه، سو لب کې خامخه در کوم پغی، خو چې څه شی را ترا شي کنه. فقل لهم قولا ميسورا ويغيت وينا نرمى ولا تجعل او مگر دوا يدك لاس بالمغلوله تنتر لشوي الى عنقك اخول سرتا ولا تبسطها كل البسط او ميرا پراني زدا لاس بل پرر پرنستل سرا فتقعد نناس پاتيش تملوما منامتك لشوي محصوره خپيمانك لشوي ملو محصوره استومانا دوا ذکر شوي دي دو خبري ذکر شولي دوم رضيات بخل مكوا او دا اغه شاند کی کس باندې ځان ته دا غشاند کی ځان م جوړول کې انسان چې دا غی لاس غاړی ته تړلې شوی نو چې غاړی ته لاس تړلې شکل کبري مړی پوری تړلې دي دا جیب ترخ کده کیږي بیا نه لخ کده کی اصل کلام بناره په تشبیه باندې دا یو انسان لاس سر ته تړلې شوی دي نو هغه جیب ته نخ کده کیږي هغه انفاق نشي کولای نو دا سیمه کو چې خالص شم پړق شي ولا تبسطها کل البسط او م پرانی ته د غلاس پل په پوره پرانیستل سره دا مو چې بس شل زر روپۍ د راغللی بس په یو بیا الله تعالی مړه رازق دی کیږي باوري او بیا چې ځان ته کنځلې کیږي دا ما څه کړی دی دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ات الاقتصاد فی النفقه نصف المعيشه درمیانه خرچه کوا ډیره تیزه خرچه م کوا او بالکل بیکاره خرچه م کوا کدا دی نه اقتصاد دی وکا نو ستا زندگی به خشي ک درمیانه کار دی وک وس دو سی پتونه بیان شوی دی پتا کو د معلومن د معلومن دیتا لوپ نشر مرتب وی ولا تجعل يدك مغلونه الى عنقك او متل لاسپل تړلش مگر د لاسپل تړلش خپل غاړی ته پتا کو د معلومن نو تو ناس پاتی شی ملامت هر څوک برته وی چی دا مړ ډیر شم پړق انسان دی ښه یاره دی روزی ته وګورو یو روپۍ نه خرج کین نو تو ملامت ای محصوره او ډیر جات پراخی مکه او محصوره کنه ستومانه بشی بیا ستومانه بشی بیا در دی بلی سره لگی یو سره ډیر جات شم پړقو خپل اولاد باندې بالکل خرچ نه کوله مسافرای لته کور کې غړیونو هغه پرې دغه کې خودل پرې الماری کې خودل او الماری ته لکړل ودا بنه راخلې کله چراغ لنو هغه بچی وته وی چی پلاره وې مونږو مسا ډیر زیات خپو پریشان وو وشه ډوړې هم نه تیرېدله د انمړی بم راوړل او سیم پرې الماری په سیده ست دغه کوله وای بیخي مو چنه تیرېږي بلا ځامن یې خوي لکه پار وخت کې دغه غوړې خورې او غوړې دند په دغه کې پراته دي په الماری کې پراته دي هو وای چرته وي گزاره تاسو نه کوي نو ډیر زیات شمپړه کېږم او ډیر زیات سخی کېږم ځان نه سخی ګول مو جوړه کنه بیا به خپه شي ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان ربک یقینا رب ستا ترغیب دے انفاق په سبیل الله ته الله تعالی فلار کی ته ورکی کړوی کله چې الله تعالی فلار کی تاسو ورکړه کوي په دې باندې مال نه کمیږي الله تعالی ورله مال زیات کی ان ربک یقینا رب ستا یبسط الرزق لمن یشاء پر اخر رزق چاله چوغاړي ویقدر تنگی چاله چوغاړي انه کان بعبادی خبیر یقینا الله تعالی په بندگانو خپل باندې خبردار بصیر لیدون کړي الله تعالی د خپل بندگان نه خبر دی او الله تعالی هر څه یې حدیث کې راغلی دی چې په صدقې باندې مال نه کمیږي او څوک چې یو بنده مؤمن مسلمان ته عفو کوي معافي کوي الله تعالی عزت زیاتوي او څوک چې ځان کې عاجزي پیدا کوي الله تعالی له قدر عزت زیاتوي الله تعالی دغه زمونږ نصیب کړي.